2 taniej o 700 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku powolne odmrażanie gospodarki, ale tylko tam, gdzie pozwala na to sytuacja epidemiczna. Wraca Dolce Vita, Włosi otwierają bary i restauracje. To on doprowadził do śmierci George'a Floyda. Były policjant winny, orzekła ława przysięgłych. Apogeum trzeciej fali epidemii mamy za sobą, co widać w statystykach. Dziś mamy o ponad 7 tysięcy zakażeń mniej niż tydzień temu. Przybyło prawie 14 tysięcy chorych, najwięcej na Śląsku, ponad 2,5 tysiąca. Trend spadkowy to przede wszystkim zasługa przyspieszenia programu szczepień. Jak przypomniał minister zdrowia Adam Niedzielski, do 9 maja na szczepienie będzie mógł zapisać się każdy dorosły Polak. Otworzenie tych praktycznie już wszystkich leczników, mówię tutaj o osobach pełnoletnich, no będzie powodowało, że ten system szczepień będzie rzeczywiście no już otwarty, można powiedzieć, bo mimo, że te rejestracje są jeszcze cały czas prowadzone poprzez roczniki, to ten system staje się coraz bardziej i bardziej otwarty. Do tej pory do Polski dostarczono ponad 10 milionów szczepionek, z czego ponad 9,5 miliona trafiło do punktów szczepień. W 11 województwach, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą, od poniedziałku częściowo odmrażanie gospodarki. Otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, nadal zamknięte pozostaną hotele i restauracje. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, dopiero przełom maja i czerwca może być czasem większego odmrażania gospodarki. To jest zrozumiałe, że na przykład przedsiębiorcy, nawet jeżeli mają teraz ten swój biznes zamknięty, to chcieliby na przykład dostać taką twardą deklarację, że za 3 tygodnie będzie otwarty. Tylko to, czy za 3 tygodnie będzie otwarty, to trzeba podejmować na podstawie sytuacji epidemicznej, jaka będzie za 3 tygodnie, a nie tej, jaka jest teraz i jaka nam się wydaje, że będzie za 3 tygodnie. Ponieważ ryzyko pojawienia się czwartej fali epidemii jest nadal realne, dopiero w przyszłym tygodniu rząd wyda decyzję, kiedy będzie możliwe otwarcie kolejnych branż. A już od poniedziałku bez przeszkód wypijemy cappuccino w promieniach rzymskiego słońca na Piazza Navona. Włosi łagodzą restrykcje sanitarne w strefach najmniejszego zagrożenia. Wszędzie tam bary i restauracje będą mogły obsługiwać klientów przy stolikach na wolnym powietrzu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak się oczekuje, w strefie żółtej najmniejszego zagrożenia znajdzie się 12 z 20 włoskich regionów, w tym Latium ze stolicą w Rzymie, Lombardia, Piemont, Toskania i oba regiony weneckie. Otwarte zostaną w nich muzea i wystawy, wszystkie szkoły, a także kina, teatry i sale koncertowe. W strefie żółtej nie będą obowiązywać żadne ograniczenia podróży. 15 maja zostaną otwarte baseny i plaże, a 1 czerwca siłownie. Premier Mario Draghi powiedział, że złagodzenie restrykcji jest przemyślanym ryzykiem, które trzeba było podjąć, aby pomóc różnym sektorom gospodarki znajdującym się obecnie w dramatycznej sytuacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A u nas gospodarka przyspiesza. Produkcja pobiła prognozy. W marcu wzrosła o prawie 19%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Te dane są znacznie lepsze od prognoz analityków, ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Musimy pamiętać o tym, że marzec poprzedniego roku to był już ten miesiąc, kiedy pandemia wybuchła, zamrażając niemal wszystkie obszary gospodarki i konsekwencje tego widzimy właśnie w tych wysokich wynikach tegorocznych. Chociaż oczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że ten wzrost marcowy dotyczył no, głównie przetwórstwa i głównie gałęzi eksportowych, meble, samochody, komputery. Te produkty zanotowały w marcu tego roku bardzo wysokie wzrosty i świadczą o tym, że popyt na produkty polskiego przemysłu w tej chwili mamy przede wszystkim z zagranicy. W porównaniu z lutym produkcja wzrosła w marcu o ponad 18%. Były policjant Derek Chauvin, winny zabójstwa George'a Floyda, orzekła ława przysięgłych. 12 ławników osiągnęło porozumienie po 10 godzinach obrad. Chauvin został uznany za winnego w 3 przedstawionych mu zarzutach. Grozi mu do 75 lat więzienia. Sąd ogłosi wyrok w ciągu 2 miesięcy. Z Nowego Jorku Maciej Rusiński. Większość polityków, publicystów i działaczy społecznych chwali decyzję ławy przysięgłych. Prezydent Joe Biden uznał śmierć George'a Floyda za morderstwo w biały dzień, a orzeczenie nazwał rzadką chwilą sprawiedliwości. W podobnym tonie wypowiedział się lider demokratów w Senacie Chuck Schumer. Również ze strony republikanów pojawiły się wyrazy aprobaty orzeczenia. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Senator Ted Cruz i rzeczniczka Białego Domu w administracji Donalda Trumpa, Kayleigh McEnany, skrytykowali prezydenta Joe Bidena za komentowanie sprawy przed ogłoszeniem wyroku. Z Nowego Jorku mówił Maciej Rusiński. Indonezja zgubiła okręt podwodny. Trwają poszukiwania 53 członków załogi. Dowódca Sił Zbrojnych Indonezji zwrócił się o pomoc w poszukiwaniach do Australii i Singapuru. Okręt podwodny niemieckiej produkcji przeprowadzał ćwiczenia torpedowe na wodach na północ od wyspy Bali, ale nie udało mu się przekazać wyników tych manewrów. Marynarka wojenna utraciła kontakt z jednostką dziś nad ranem czasu lokalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polskę niestety nadciąga ochłodzenie. Jutro opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. I taka aura może się utrzymać nawet do połowy przyszłego tygodnia. W czwartek termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:06. Ten sygnał, który Państwo zapewne rozpoznają, to Klub Trójki. A że jest środa, to mam przyjemność być gospodynią klubowej rozmowy. Nazywam się Monika Małkowska, wydawczynią programu jest Ola Kaczkowska, zaś realizuje nasz program Alina Benke. A dla zainteresowanych mailową korespondencją z moją osobą podaję adres monika.malkowska@polskieradio.pl. A dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o formach nauczania muzyki. Kiedyś, dziś, współcześnie i w czasach pandemii. Naprawdę, komputer okazał się naszym sprzymierzeńcem, naszym wybawcą wręcz, no ale kontakty online, webinaria, te wszystkie porozumienia przez Skype'a czy inne komunikatory, no to jest jednak nie to samo, co na żywo. I wirtualne spotkania prawie pozwalają nam uwierzyć, że mamy ze sobą kontakt. No to jednak iluzja. Moje pytanie na dziś, czy można nauczyć ludzi muzyki bezpośredniego kontaktu? Jak usłyszeć siebie bez odbiorców? Jak usłyszeć muzykę, gdy nie ma się rezonansu? Proszę Państwa, na początku takie małe oszustwo. W słynnym filmie Dźwięki muzyki z 1965 roku Julie Andrews uczy dzieci kapitana von Trappa, które rzekomo w ogóle nie potrafią śpiewać, uczy gamy. No ale jak ona je uczy gamy? No bardzo bym chciała, żebyśmy umieli tak zaśpiewać. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to do. Oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. A name I call myself. Bah! A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. A deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, Mom, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, La, a new Tupelo stone. Tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to dough. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. No proszę Państwa, nie wiem, czy to tak łatwo by się było tego do, re, mi nauczyć, ale dzisiaj naszym gościem, moim Państwa gościem jest profesor Karol Radziwonowicz, muzyk, pedagog i także prezes Towarzystwa imienia Ignacego Paderewskiego. Panie profesorze, czy to się dałoby osiągnąć? Dobry wieczór Państwu. Na pewno by się nie dało osiągnąć, tylko oczywiście to jest podyktowane wymogami filmu, dlatego że pokazana jest droga, w jaki sposób uczymy muzyki. A więc zaczynamy od pojedynczych dźwięków i oczywiście nazywając te dźwięki, śpiewając te dźwięki, powtarzając te dźwięki. Po tym oczywiście te dźwięki łączymy w całość, czyli tworzymy tak zwaną gamę z dołu do góry i z góry do dołu. No a potem zaczynamy śpiewać na głosy, tworząc dwugłos. Więc droga jako taka jest prawidłowa. No tylko oczywiście to jest nie w czasie można w zupełnie... piosence. Nie w jednej piosence na pewno i na pewno nie przez parę minut. Panie profesorze, ta straszna pandemia nas wszystkich uczy nowych zawodów. Tak by chyba to można było powiedzieć. No, pan jako pedagog też musiał się nauczyć, naumieć nowych form komunikacji, prawda? Tak, to prawda. Ja uczę, wykładam fortepian na Uniwersytecie Muzycznym, to znaczy mam studentów pianistów, przyszłych pianistów, jak również uczę w szkole średniej, również młodych adeptów sztuki pianistycznej. No i w momencie, kiedy przyszła pandemia, to stanęliśmy przed bardzo dużym wyzwaniem, czy w ogóle da się, czy można nauczyć fortepianu, czy muzyki, grania na fortepianie przez internet. No, no właśnie. Wydaje się to zadaniem absolutnie kuriozalnym, dlatego że proszę sobie wyobrazić, lekcje, nie wiem czy wszyscy Państwo sobie zdają z tego sprawę, że lekcje fortepianu, czyli lekcje nauki gry na fortepianie, jakbyśmy powiedzieli, to są lekcje indywidualne. To znaczy ja jestem sam na sam z uczniem w klasie, jest z nami fortepian, czasami są dwa fortepiany. Ja czasami gram na jednym fortepianie, pokazując jakąś frazę, czy pokazując jakieś dźwięki. Uczeń gra na drugim fortepianie to samo, starając się naśladować. Gatunek brzmienia, gatunek dźwięku, gatunek ruchu, również ręki, bo to jest rzecz niezwykle istotna. Czyli te lekcje indywidualne są związane ze słuchaniem siebie i ze słuchaniem pedagoga na żywo. No i teraz jak to przenieść do internetu, kiedy po pierwsze bardzo często warunki domowe ucznia są takie, że on nie ma do czynienia z koncertowym fortepianem. A jeżeli on ma bardzo to często, jakieś brząkadło, to prawda? Właśnie, on bardzo często ma małe pianino, które jest wytłumione, wygłuszone, dlatego żeby nie, prawda, nie zawracać głowy sąsiadom. To jest osobny problem na osobną audycję może, bo to jest znowu ciekawy problem kształcenia młodzieży od strony muzycznej, w jaki sposób im pomóc. No ale teraz, jeśli on ma do czynienia takie pianino i teraz mamy się połączyć przez internet, kiedy szybkość internetu bywa bardzo różna. Wiemy doskonale, że czasami się potrafi internet zaciąć. Jak się zacina internet podczas rozmowy, to wiemy, że zaczynamy słyszeć co drugie słowo, prawda? Albo co drugą zgłoskę, czy... No i próbujemy się domyśleć, co interlokutor miał na myśli i co nam chciał powiedzieć. Czasami nam to się udaje, kiedy wyciągamy dobre wnioski, logiczne ze zdania. Natomiast w muzyce, kiedy my mamy usłyszeć całą skomplikowaną materię dźwiękową muzyczną, no jest to naprawdę bardzo trudne. Chciałoby się powiedzieć absolutnie niemożliwe. Natomiast no my jako pedagodzy robimy wszystko, ja się śmieję, robimy wręcz cuda, żeby tej młodzieży, która jest naprawdę zaangażowana, która chce grać na fortepianie, która chce się uczyć, która chce chłonąć tą sztukę, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą bardzo ważną, my tej młodzieży musimy pomóc. I rzeczywiście ja się musiałem nauczyć po pierwsze obsługiwania tych wszystkich komunikatorów internetowych, messengerów, WhatsAppów, Skype'a, Teams, Teamsów, no wszystkich innych programów, które pozwalają na co? Na połączenie w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku w obie strony. Prawda? Dlatego, że ja muszę słyszeć, co mój uczeń gra, ale muszę widzieć jego rękę. Bo bez tego ja nie mogę się rozeznać, w jaki sposób, czy on prawidłowo... Czy to on gra w ogóle? No, czy to on gra, ale czy on w ogóle prawidłowo gra, czy on prawidłowo chce wykorzystywać fortepian, czy pianino, czy tą klawiaturę. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne? Bo proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z komputerem, czy z laptopem, no to oczywiście tam jest mikrofon. No ale nie oszukujmy się, ten mikrofon może przenosi mowę ludzką, ale on nie przeniosi muzyki i całej skomplikowanej zawartości brzmienia barwowego dźwięku fortepianu. W związku z tym już na samym początku ten dźwięk jest bardzo skompresowany i bardzo zniekształcony. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że każdy mikrofon wbudowany w komputer ma tak zwany limiter. Co to jest? To jest obcięcie dynamiki. W momencie, kiedy gramy bardzo głośno, komputer natychmiast obcina nam tą dynamikę, żeby ona nie była tak głośna, dlatego że nie przeniesie jej mikrofon. I również w drugą stronę, jak pianista czy uczeń gra bardzo cicho, no to komputer podwyższa poziom głośności, dlatego żeby on był słyszalny do mikrofonu. Czyli oszustwo do kwadratu. Czyli ja tak, mam dźwięk, który... mało przypomina fortepian, nie mam tak zwanej dynamiki, czyli w zasadzie uczeń gra w takiej samej skali głośności. Ja nie mogę poznać, czy on gra głośniej, czy on gra ciszej, bo mikrofon mi to niweluje. I teraz na to dodamy przekaz internetowy, który czasami bywa zawodny i jeszcze mój komputer, który ma albo dobre głośniki, albo złe głośniki. Ja mam to szczęście, że ponieważ jestem audiofilem, to mam taką możliwość podłączenia mojego laptopa czy mojego komputera do normalnych, profesjonalnych głośników sprzętu audio, gdzie wiem, że pasmo przenoszenia tak zwane jest całkowite. To znaczy tu z mojej strony, po mojej stronie nie ma zniekształceń już żadnych. Co jest dużym sukcesem już. Bo jeśli by jeszcze na to dodać moje zniekształcenia, no to w zasadzie byłoby nic niesłyszalne. No i teraz jak my mamy nauczyć muzyki? No oczywiście wysokość dźwięku słychać. My słyszymy, czy uczeń gra dobre dźwięki, czy gra złe dźwięki, czy trafia w tak zwane klawisze, jak my mówimy, czy nie trafia. No to jesteśmy w stanie poprawić, czyli sprawdzić tekst muzyczny, tak? Możemy również sprawdzić, czy gra w dobrym tempie, czy szybciej, czy wolniej, pod jednym warunkiem, że nie zacina się internet. Bo jeśli ojej, się zacina internet, to my mamy chwilową przerwę w przekazie muzycznym, która potem skutkuje nagłym przyspieszeniem tempa. Ale to przyspieszenie tempa nie wyniknęło z tego, że uczeń zagrał dwa razy szybciej, tylko że internet poleciał do przodu. No więc w momencie, kiedy internet jest w miarę stabilny, no to to tempo możemy również sprawdzić. No i właściwie to jest wszystko, co my możemy sprawdzić. Dlatego, że my nie słyszymy barwy, my nie słyszymy zawiłości dźwiękowych, my nie słyszymy żadnych przekazów muzycznych, które no, są związane z żywym odbiorem. No i teraz oczywiście ja się musiałem nauczyć pewnej sztuki oceniania głośności grania. To ja, proszę Państwa, to postaram się Państwu to wytłumaczyć, bo to jest dosyć skomplikowane. Oceniam, czy uczeń gra głośniej czy ciszej, nie po tym, czy on rzeczywiście, ja słyszę głośniej czy ciszej, bo ja słyszę wszystko na tym samym poziomie, tylko ja słucham, proszę Państwa, szumu i stosunku muzyki do szumu. Dlaczego? Dlatego, że każdy sprzęt ma tak zwane szumy własne. W momencie, kiedy uczeń gra bardzo głośno, to ja tych szumów nie słyszę, bo dźwięk fortepianu zagłusza te szumy. Zagłusza, tak. Natomiast, kiedy uczeń zaczyna grać bardzo cicho, to te szumy są natychmiast wzmacniane razem z dźwiękiem fortepianu. Czyli ja szumy zaczynam słyszeć. No i teraz po stosunku dźwięku do szumów ja wiem, czy uczeń gra odpowiednią dynamiką, czy nie. Przepraszam, że się śmieję, ale to mi się ale wydaje ale to nic innego tak nie pozostaje, to się należy śmiać. To wydaje mi się tak karkołomne. A ja ja chciałam na bardzo króciutką chwilę przerwać pana profesora tok wymowy, bo Andrew Huan to jest Kanadyjczyk, ale niewątpliwie pochodzenia azjatyckiego, rocznik 1984. On jest i muzykiem, i wideoperformerem i on twierdzi, że on potrafi, proszę państwa, nauczyć przez internet muzyki. Posłuchajmy bardzo króciuśkiego jego, no ja wiem, nie chcę powiedzieć wykładu, zachęcenia. There are some things you can learn just by reading them or being told. For example, otters have a pouch between their arms where they store their favorite rocks. That is a fact that you now know forever. But music is different. A D-flat augmented chord contains the notes D-flat, F, and A. Also a fact, but do you know a D-flat augmented chord? Do you know where to use it? Do you know how it feels? Do you know what it does to your body, to your mind? You don't know. Not until you've heard it, played it, lived it. No i co? Kolejne oszustwo. No według mnie kolejne oszustwo. Znaczy on znowu mówi bardzo słusznie, bo oczywiście potrzebna jest wiedza i doświadczenie, tak? No, ale w zasadzie ta wiedza i doświadczenie, przepraszam bardzo, potrzebna jest w każdej nauce, tak? W momencie, kiedy się uczymy czegokolwiek, no to najpierw musimy posiąść wiedzę, a potem pewne doświadczenie nam mówi, w jaki sposób tą wiedzę dalej wykorzystać. Z muzyką jest dokładnie to samo, tylko że oczywiście no nie da się muzyki nauczyć przez internet bez żywego kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze rzeczą zasadniczą dla młodego adepta, powiedzmy, no, pianistyki, tak, czy jakiegokolwiek innego instrumentu, jest przyjemność występująca z grania właśnie w tym przypadku na fortepianie, ale to jest taka sama przyjemność, nie wiem, dotknięcia skrzypiec, czy zadęcia w instrument we flet, czy jakiś inny instrument dęty. Dlatego, że moje działanie w tym momencie na klawiaturze fortepianu powoduje dźwięk. I teraz jest prosta zależność. W jaki sposób ja zadziałam na ten instrument, czy w jaki sposób nacisnę smyczek, czy w jaki sposób uderzę fortepian, osiągnę taki, a nie inny dźwięk. Czyli ja bym powiedział to, co zwykle. Niestety władza jest potęgą. Dlatego, że w tym momencie ja rozumiem, nawet jako młody człowiek, że ja mam pewną władzę nad fortepianem. Czyli to powoduje, że ja chcę się uczyć. Tak? Bo ja słyszę ten dźwięk, że ten był ładny, ten był nieładny. Tu zagrałem szybciej, tu zagrałem wolniej. A w momencie, kiedy ja nie słucham tego, tylko słucham tego poprzez internet, no ja to natychmiast tracę tą radość z tego grania, dlatego że zdaję sobie sprawę, że ja jako uczeń, mój przekaz internetowy jest zniekształcony, czyli ja nie mogę wyzwolić tych wszystkich swoich umiejętności, które chciałbym. No i dlatego to jest drugie zagadnienie, gdzie taka nauka przez internet, tak jak mówię, no oczywiście, że jest możliwa, no i my musimy kontynuować tą naukę, żeby nie stracić młodzieży. Ja myślę, ale panie profesorze, że my musimy słuchać. To oczywiście jest, internet jest bardzo pomocny. Mówię też i o sobie, bo bardzo często korzystam z tego instrumentu, ale ja nie jestem osobą grającą, w związku z tym to jest co innego. Natomiast osłuchanie, to jest niewątpliwie dar internetu, no ale wykonawstwo to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego, a zwłaszcza, że musimy zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Właśnie na to wykonawstwo na estradzie. W momencie, kiedy uczeń przychodzi do mnie na lekcję personalnie, prawda, fizycznie jest na lekcji, to jakie on ma zadanie? On ma zadanie zagrać to, co się nauczył. Czyli w pewnym sensie on ma już doświadczenie estradowe, bo albo mu wyjdzie, albo mu nie wyjdzie. Albo się nauczył dobrze, albo się nauczył gorzej. Mało tego, bardzo często bywa tak, że on się nauczył bardzo dobrze, ale przyszedł do mnie na lekcję i to mu nie wyszło. I stremował. Dlaczego? Się? Bo się stremował. Bo to jest naturalna cecha każdego wykonania. I teraz w momencie, kiedy my to również ćwiczymy, bo na przykład spotykamy się dwa razy w tygodniu przez rok, czy przez pół roku, to on tą cechę, czyli opanowanie tremy, również jest w stanie pokonać. A w momencie, kiedy my się spotykamy przez internet i on wie, że ja sobie siedzę gdzieś tam w innym miejscu i on sobie siedzi w domu, to on tej cechy pokonania własnego strachu, własnej tremy nie ma. I potem przychodzi taki młody człowiek na estradę i jest wręcz zdziwiony, że ma paraliż. Ja w tej chwili miałem do czynienia, akurat się zaczęły, proszę państwa, w szkole średniej egzaminy dyplomowe. No i oczywiście ja mam ucznia, który w tej chwili właśnie będzie podchodził do matury, ale przed maturą musi zagrać tak zwany recital dyplomowy. Ten recital dyplomowy to jest bardzo duży program, bo tam jest cała sonata klasyczna, tam jest Bach, tam jest, no nie będę wymieniał wszystkich utworów, ale rzeczywiście tego jest dużo, łącznie z pierwszą częścią koncertu z akompaniatorem. I oczywiście myśmy ćwiczyli, myśmy pracowali, właśnie poprzez internet, ale ja zdecydowałem, że nie mogę pozwolić na to, żeby prosto z internetowych lekcji on przyszedł na estradę i zagrał recital, bo to się po prostu nie ma możliwości udać. No ja kazałem mu przyjechać jednak do szkoły. My mamy akurat tak szczęśliwie pozwolenie od naszej pani dyrektor. To jest wewnętrzna taka klauzula szkolna, że mimo pandemii my od czasu do czasu właśnie z dyplomantem możemy się spotkać fizycznie. Nie codziennie, nie co tydzień, ale jakiś od czasu do czasu. Ja się z nim spotykałem. Proszę sobie wyobrazić, na pierwszej lekcji po długiej przerwie on nie był w stanie nic zagrać. Mimo, że poprzez internet wszystko mu wychodziło. On był wręcz załamany i ja mu wtedy powiedziałem, słuchaj, to jest rzecz normalna. Tu nie ma się co dziwić, nie ma się co załamywać, trzeba to pokonać, bo musisz pokonać stres estrady. To jest również rzecz, którą my podczas normalnych lekcji w klasie ćwiczymy. A poprzez internet to się nie da wyćwiczyć. Panie profesorze, czy ja mogę teraz przerwę muzyczną zrobić o dekomponowaniu kompozytorów? A Monty Python oczywiście nam zagra. I będzie to o tym, jak oni sobie wyobrażali dekomponowanie kompozytorów, a będą padały naprawdę znane nazwiska. Posłuchajmy. Right, oh, darling, yeah, I'll be home about 8:30. No, I'm not going to point. Beethoven's gone, but his music lives on, and Mozart don't go shopping no more. You'll never meet Liszt or Brahms again, and Elga doesn't answer the door. Schubert and Chopin used to chuckle and laugh whilst composing a long symphony. But 150 years later, there's very little of them left to see. They're decomposing composers, there's nothing much anyone can do. You can still hear Beethoven, but Beethoven cannot hear you. And Haydn and Rachmaninoff enjoyed a nice drink with their meal. But nowadays no one will serve them, and their gravy is left to congeal. Verdi and Wagner delighted the crowds with their highly original sound. The pianos they played are still working, but they're both 6 feet underground. They're decomposing composers, there's less of them every year. You can say what you like to Debussy, but there's not much of him left to hear. Claude Achille Debussy died 1918. Christoph Willibald Gluck died 1787. Carl Maria von Weber, not at all well, 1825, died 1826. Giacomo Meyerbeer, still alive, 1863, not still alive, 1864. Modest Mussorgsky, 1880, going to parties, no fun anymore, 1881. Johann Nepomuk Hummel, chatting away 19 in a dozen with his mates down a pub every evening, 1836, 1837, nothing. No i to mniej więcej byłoby na tyle, jeśli chodzi o słynnych kompozytorów. Oczywiście żartuję, ale Monty Python pozwalał sobie na tego typu żarty. No nie, ten już nie żyje, ten już też nie żyje. Ale czy oni naprawdę Monty Pythony zdekomponowali? Nie, no dali kawałki, próbki. Dali kawałki, próbki utworów, które chcieli przekomponować w taki sposób, jakbyśmy dzisiaj współcześnie powtarzali małe fragmenty. Zresztą powiem szczerze, jest nawet w muzyce współczesnej taki trend, żeby tworzyć muzykę współczesną, która się opiera na schematach, na pewnych fragmentach dawnej twórczości kompozytorskiej. Ja akurat nie jestem wielkim miłośnikiem tego rodzaju trendu, dlatego że oczywiście można się w jakiś sposób inspirować, prawda, kompozytorami, którzy byli w przeszłości. Natomiast no, takie cytaty wierne, mi się wydaje, że nie służą czemuś nowemu, tylko no ale to nie mniej oceniać oczywiście, jak ja się śmieję, muzykę oceni historia, która po nas zostanie. Jak i całą sztukę. Jak i całą sztukę, bo to, co zostanie, no to będzie to rzeczywiście wartościowe. No to jest rzecz z kompozytorami, to zresztą jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że bardzo wielu kompozytorów za swojego życia wcale nie było tak sławnych. Mało tego, można by idąc dalej, się zastanowić, czy rzeczywiście ci kompozytorzy, których my znamy, a nie znamy innych z tej epoki, czy oni rzeczywiście byli tacy wybitni? No na pewno byli, bo tworzyli wspaniałą muzykę. Ale można sobie zadać pytanie, czy równie wspaniałej muzyki nie tworzyli im, że tak powiem, współcześni kompozytorzy. No, tu słynna jest historia, prawda, między zazdrości i zawiści między Mozartem i Salierim. No, oczywiście Mozart, wybitny geniusz, to absolutny geniusz muzyczny. No, jak ja się śmieję, szkoda, że tak się dziwnie składa, że te wielkie postacie, w ogóle sztuki, młodo umierają. Co by było, gdyby Mozart żył długo? Co by było, gdyby Chopin żył dłużej? Prawda? No, nie wiadomo, czy by stworzył coś większego. Ja zawsze tutaj cytuję i to powtarzam uczniom zdanie ze Słowackiego, które myślę, że jest adekwatne do tego rodzaju sytuacji. Tam ja dokładnie nie pamiętam, ale tam Słowacki w swoim poemacie o Beniowskim pisze, że tam jest takie zdanie, że czuł za trzech, a więc żył za trzech. Myślę, że to wiele tłumaczy, że osoby z taką wielką wyobraźnią, a więc osoby genialne, chyba szybciej się spalają i rzeczywiście chyba żyją krócej. No, a czy pozostawiłyby jeszcze większe dzieła? Nie wiadomo, może nie. Czy Mozart by napisał jeszcze następne swoje rekwiem? No, rekwiem to rzecz wyjątkowa i też na ten temat już legendy krążą, czy rzeczywiście to ten Salieri, to oczywiście jest wersja Formana, który troszkę nam skłamał rzeczywistość, czy rzeczywiście Salieri był tak niedobry i tak mściwy, że zlecił napisanie rekwiem, no, żeby wykończyć tego. Myślę, że to jest filmowa opowieść właśnie, aczkolwiek film jest absolutnie genialny. I tutaj, jeśli chodzi o, wracając z kolei do nauki muzyki, to ja może to może mała dygresja, ale myślę, że ciekawa. Wszyscy ci z Państwa, którzy oglądali film Amadeusz Milosza Formana, może zapamiętali taką scenę, która dla mnie jest absolutnie genialną sceną. Scena, kiedy Mozart umierając dyktuje rekwiem właśnie Salieriemu, który pisze nuty. On to dyktuje, mówiąc tu obój będzie grał D, a tu będzie taka wartość rytmiczna, a tu taka wartość rytmiczna. I co się dzieje? W momencie, kiedy Mozart dyktuje nutami jakiś instrument, my słyszymy ten instrument. Mhm. Czyli tak, jak właśnie słyszy kompozytor podczas tworzenia. Bo kompozytor podczas tworzenia słyszy tą melodię. I po czym co tam następuje dalej? Następuje absolutnie zjawiskowa rzecz, że Mozart, dyktując te instrumenty, dyktuje w sposób chaotyczny. Najpierw górne partie, najpierw dolne partie. One razem nie kleją się i nawet Salieri zadaje pytanie, ale jak to? Tak. Naprawdę tak? To nie pasuje. Nie, pisz, tak to będzie pasowało. Dlaczego? Bo Mozart już w swojej głowie zna całą partyturę. Jako kompozytor, jako geniusz, on słyszy wszystkie głosy, ale dyktuje tylko jeden. I potem na końcu rzeczywiście, jak przedyktował wszystkie głosy, my słyszymy całą partię, kawałek właśnie Requiem Confutatis w tym przypadku to była część. No, absolutnie genialna scena i genialnie oddająca, w jaki sposób kompozytor słyszy i w jaki sposób my również uczymy się muzyki. Od pojedynczych głosów poprzez dokomponowanie następnych głosów, aż w końcu mamy całą strukturę, całą magmę dźwięków, która jest w jakiś sposób razem skomponowana. Panie profesorze, skoro przywołany został Amadeusz i przywołany został film Formana, to fragment, który będzie pana dotyczył, czyli jak uczyć nieutalentowanych uczniów. Otóż Salieri uczy grać marsza cesarza Józefa II i cesarz gra wedle nut, ale robi to w sposób dość dramatycznie niedobry. Ale to jest genialna scena. Posłuchajmy. Delightful court composer. May I play it when he comes in? You do me too much honor, sire. Bring in Herr Mozart, please. But slowly, slowly. I need a minute to practice. Takiego ucznia, panie profesorze, to by pan zamordował. Znaczy, powiem szczerze, jedno z głównych cech dobrego nauczyciela musi być cierpliwość. Dlatego, że bez cierpliwości my nic nie osiągniemy. No, tutaj Salieri miał bardzo trudne zadanie, dlatego, że uczył cesarza, prawda? Tak. Więc nie bardzo mógł nawet zwracać jemu uwagę. No, tam pomówił, jakie dźwięki cesarz ma grać, ale nie do końca to wychodziło. No, żarty na bok, ale rzeczywiście bardzo często mamy do czynienia z różnymi gatunkami uzdolnień muzycznych. Są uzdolnienia, które są uczniowie, którzy są zdolni bardzo, jak ja mówię, ruchowo, czyli bardzo, bardzo szybko łapią ruchy, bardzo szybko uczą się tekstu, mało tego, mają coś z zacięcia sportowego, prawda? Że chcą grać szybko, że rzeczywiście sprawia im to frajdę, mało mało tego, sprawia im to przyjemność. A są osoby, które są, no nie chcę powiedzieć powolne, jeśli chodzi o ruchy, ale bardzo przeżywające wewnętrznie. I teraz oczywiście największą sztuką jest połączenie tych dwóch cech, a więc technicznych zdolności z możliwościami wyobraźni i własnym odczuciem. Przyznam szczerze, takie osoby zdarzają się bardzo rzadko. Dlatego, że myślę, że my wszyscy mamy większe zdolności w jednym kierunku, mniejsze w innym. I teraz rolą nauczyciela jest pogłębienie tych zdolności, które uczeń ma, czyli powiedzmy w danym przypadku na przykład wyobraźnię, tą wyobraźnię należy pogłębiać, ale również należy pracować nad tą stroną techniczną. I również z drugiej strony, jeśli jest osoba, która jest bardzo uzdolniona technicznie, to trzeba tą technikę rozwijać, ale również pogłębiać jej wyobraźnię, żeby finalnie w grze na fortepianie było jedno i drugie. I mi się wydaje, że to jest główne zadanie nauczyciela. Po pierwsze, zorientowanie się, jakie zdolności ma uczeń, a jakie ma braki, bo nie ukrywajmy, no każdy z nas ma jakieś braki, i dostosowanie tych, to znaczy podreperowanie tych braków do takiego poziomu, żeby nie ten brak, powiedzmy, nie przeszkadzał zdolnościom. Myślę, że to jest osiągalne, jest to możliwe i mi się wydaje, że największą satysfakcją dla nauczyciela jest to, kiedy rzeczywiście tą równowagę między tą tak zwaną stroną techniczną a stroną wyrazową my osiągniemy. U nas w szkolnictwie, no zwłaszcza w szkolnictwie muzycznym, to uknuło się takie powiedzenie, które oczywiście jest trochę żartem, a w żaden sposób prawdziwe, bo my mówimy, że jeśli uczeń gra dobrze, to znaczy, że jest zdolny. A jak gra źle, to znaczy, że jest zły nauczyciel. No, nie do końca to jest prawdziwe, bo bardzo często trema, to jest osobne zagadnienie, właśnie zjada ucznia. My musimy uczniów również dostosować do tego, że ich sposobem na życie, ich pracą, ich zawodem i ich pasją będzie zderzenie się z tremą, będzie zderzenie się ze stradą. I teraz oczywiście tego się również można nauczyć w pewnym zakresie. Ale najważniejszą rzeczą, no, człowiek musi mieć predyspozycje tak zwane estradowe. Musi chcieć w ogóle pokazać muzykę, musi chcieć grać, musi chcieć wyjść na estradę. To zresztą my często widzimy u małych dzieci, prawda? Jak widzimy, obserwujemy małe dzieci, to one się nie zastanawiają, lecą na estradę, od razu już nie mają żadnego problemu. Dlaczego? Bo one nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest estrada. Dla nich to jest przyjemność, że ona wyjdzie, zagra i będzie miło. A w momencie, kiedy zaczynamy mieć świadomość, to się mniej więcej dzieje około 12, 11, 13 roku życia, to zaczyna się pojawiać strach. I to jest najlepszy czas, żeby tremę opanować, żeby ją przerobić na rzecz, która będzie pomocna nam w grze. Dlatego, że zawsze jest jakiś stres, zawsze jest, jak ja mówię, pewna wibracja. Bez tej wibracji my nie możemy wyjść na estradę, bo ta wibracja nam powoduje przekaz muzyczny. Ale tą wibrację musimy ze strachu przerobić na wibrację pozytywną. To się da zrobić, ale to jest również nauka. Panie profesorze, to teraz ten sam marsz wykonany przez genialnego Amadeusza Mozarta, ten sam, który tak katował cesarz Józef II. Posłuchajmy, co z tego zrobił Mozart. Keep it, Majesty, if you want. It's already here in my head. What? On one hearing only? I think so, sire. Yes? Show us. Does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This. Yes. Better? What do you think? Oczywiście zaśmianie się Mozarta, który po prostu no, tak łatwą melodię od razu zapamięta po pierwszym przesłuchaniu. Rzeczywiście nie była to skomplikowana. Trafił pan na takiego geniusza? No na takiego geniusza nie trafiłem. Myślę, że to muszą pokolenia minąć, żeby taki geniusz się urodził. Ktoś kiedyś powiedział, że taki geniusz rodzi się raz na 100 lat. No więc... chyba należy poczekać jeszcze trochę. Natomiast mam w swoim kształceniu młodzież bardzo utalentowaną, ponieważ ja uczę zarówno w normalnej szkole średniej, ale również w tak zwanej szkole talentów. I tam rzeczywiście zdarzają się wyjątkowe talenty, co jest zresztą dużo większą odpowiedzialnością dla nauczyciela. Dlatego, że taki talent często idzie własną ścieżką. I my nie możemy go wtłoczyć w te ścieżki, do których myśmy przywykli, bo czasami rozwój takiego talentu idzie zupełnie innymi drogami. My czasami musimy pozwolić takiej młodzieży muzycznej nawet na zrobienie błędów po to, żeby on sam zobaczył, że to może nie była dobra droga, ale w ten sposób my nie zabijemy jego kreatywności. Najważniejszą rzeczą dla nauczyciela jest podtrzymanie i wyzwolenie kreatywności ucznia. Ja zawsze mówię na wielu zebraniach, ale również na seminariach muzycznych, które prowadzę dla pedagogów, zawsze mówię, że najważniejsze to jest, no tak jak powiedział Hipokrates, tak? Primium non nocere. Mhm. Czyli my musimy wyzwolić, albo inaczej, nie zgubić kreatywności ucznia. Czyli uczeń nie ma grać tak, jak my chcemy, tylko uczeń ma grać tak, jak uczeń chce, pod warunkiem, że będzie to zgodne z tekstem, według wszelkich kanonów sztuki, prawda? Według wszelkich kryteriów dzieła muzycznego. Czyli my musimy nauczyć pewnych zasad muzycznych, my musimy nauczyć pewnych kryteriów, które są zawarte w tekście, ale my nie możemy narzucać interpretacji. I proszę sobie wyobrazić, tak uczył mnie mój ojciec, gdzie ja bardzo często miałem jakąś własną interpretację i mówiłem, że ja bym tu chciał tak, a ojciec mi mówił, wiesz co, no to nie jest do końca może zgodne z przekazem kompozytora, ale chcesz, to tak graj. I proszę sobie wyobrazić, że po latach widzę, że absolutnie ojciec miał rację. I cenię go za to, że dał mi tą wolność wyboru, bo nie zabił mojej kreatywności. I proszę sobie wyobrazić, już miałem takie zdarzenie z uczniem, który grał walca Chopina i chciał tam mieć w innym tempie, chciał inne rzeczy robić. Ja zastosowałem ten sam chwyt, który zrobił mój ojciec. Czyli powiedziałem mu dokładnie tak. Ja mówię, wiesz co, zagraj tak, ale jednak... Myślę, że zgodnie z tym, co napisał Chopin, to powinno być tak. Proszę sobie wyobrazić, że po wakacjach ten uczeń przyszedł z triumfem do mnie, krzycząc, wchodząc do klasy, mówi: profesorze, profesorze, profesor miał rację, jednak tak jest lepiej, jak profesor mówił. Myślę, że to jest wielka satysfakcja dla pedagoga, bo właśnie tak jak mówię, nie zabicie tej kreatywności, wyzwolenie tej kreatywności ucznia, a jednocześnie danie pewnych ram, pewnej wartości, które są związane z tekstem. To jest rzecz wcale niełatwa, nawet bym powiedział bardzo trudna i zwłaszcza właśnie ta praca z tymi uzdolnionymi jest dużo trudniejsza dla nas, pedagogów. Zresztą tu przytoczę takie zdanie słynnego naszego nauczyciela Zbigniewa Drzewieckiego, genialnego pianisty, przyjaciela również Karola Szymanowskiego, który z Krakowa przeniósł się do Warszawy, potem miał katedrę, całą plejadę pianistów, która wyszła spod jego ręki, między innymi mój ojciec również trochę się otarł o kontakt ze Zbigniewem Drzewieckim. I on w swojej książce pisze takie zdanie, że najwięcej się nauczyłem, on, czyli pedagog, czyli Zbigniew Drzewiecki, pisze tak: najwięcej się nauczyłem od swoich najzdolniejszych uczniów. Poproszę wspomnieć, że rzeczywiście my uczymy uczniów, ale ci uczniowie również nas uczą czegoś. Oni nas bardzo często uczą innego spojrzenia, świeżości, braku rutyny, prawda, który jest również niebezpieczeństwem dla nas, dla pedagogów, bo my często znając utwór na wskroś, prawda, my wiemy, a tu powinno być tak, a tu powinno być tak, a tu będzie ten błąd, a tu będzie ten błąd. W 99 przypadkach mamy rację. Ale przez to czasami wpadamy w rutynę, która jest rzeczą najgorszą i dla pedagoga, a zwłaszcza dla pianisty. Panie profesorze, przepraszam, tak. To antyrutyna. Antyrutyna. Utwór z filmu Sister Act, Sisters powinno być, Sisters Act, gdzie no, taka bardzo powolna i spokojna pieśń kościelna, religijna zostaje przerobiona na szalony rytm, właściwie rockowy, można powiedzieć. Posłuchajcie, czy tak można? Posłuchajmy. I will follow him. Follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow. Touch my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me kolejne oszustwo, prawda? No owszem, ale czy zadała pani pytanie, czy tak można? Czy tak można? Mi się wydaje, że można, wbrew pozorom, dlatego, że to słychać było, że to była rzecz naturalna, która była jakimś wyzwoleniem, prawda, z tej wolnej pieśni rutyny, religijnej, tak. I takiej rutyny, i raptem właśnie radość objawienia, radość egzystencji wyzwoliła tego rodzaju rytm. Myślę, że Na tym polega rozwój muzyki i na tym polega w ogóle wykonanie muzyki, które musi być wewnętrznie spójne z naszym ja. To znaczy, ja to zresztą też wracając do nauczania muzyki, to jest również następne zagadnienie, które jest bardzo ważne, żeby uczyć wyzwolenia własnej emocji, ale takiego wyzwolenia, nad którym my jednak mimo wszystko panujemy. To tak jak ja się śmieję dla słuchaczy z zewnątrz, to miał sprawiać takie wrażenie, że przyszedł artysta na scenę i tak wszystko łatwo i gładko mu poszło, prawda? I jak tak jakoś bez wysiłku i bez żadnych problemów. Takie ma sprawiać wrażenie. Natomiast my to wszystko musimy wyćwiczyć, my to musimy wszystko wielokrotnie powtarzać, sprawdzając, czy rzeczywiście to, cudzysłowie, wyzwolenie nasze jest takie, jakbyśmy chcieli, a może może być większe, a może powinno być mniejsze, bo jest właśnie za duże, a może wpływa na rytm. Tam jest wiele czynników, które są związane z tym, żeby summa summarum myśmy odbierali tą muzykę jako rzecz naturalną, jako rzecz własną. I tego staramy się my, jako nauczyciele, uczyć młode osoby. No i myślę, że ta młodzież osiąga pewne sukcesy na różnych konkursach. No i nieskromnie powiem, myślę, że to jest właśnie również zasługa nauczycieli. Tu zresztą jako dygresję powiem, zawsze się zastanawiam, że jak mamy do czynienia z konkursem dla młodzieży, prawda? No to młody delikwent zdobywa jakąś nagrodę, a na bardzo niewielu konkursach podobne wyróżnienie spotyka nauczyciela, no bo nie pamiętajmy jednak, ten młody człowiek, no i jednak się wykształci pod wpływem jakiegoś pedagoga. Ten pedagog włożył swój wkład i docenienie tego pedagoga myślę, że jest równie rzeczą istotną i ważną. No, ale to taka dygresja związana z nauczaniem muzyki. Panie profesorze, mam pytanie podchwytliwe, bo tak, już nasz program, nasza rozmowa dobiega końca. Czy był taki performance, eksperyment, nie wiem jak to określić, żeby nie urazić nikogo. Artur Miejski w 2001, a potem w 2003 roku, czyli to już jest 20 lat temu, zrobił taki eksperyment, żeby nauczyć śpiewać głuchoniemych. No są z tego nagrania, są filmy. Nie będę tego Państwu puszczać, ponieważ uważam, że to trzeba wiedzieć, o co chodzi, żeby to nie zabrzmiało karykaturalnie. A czy jest taka możliwość, czy jest to prawda, że odbiera się dźwięk, no nie wiem, drganiami ciała? Absolutnie odbieramy dźwięk drganiami ciała. Mało tego, my jako pianiści mamy jeszcze lepszy przywilej, bo my również odbieramy drgania fortepianu, bo ten fortepian stoi na scenie, my to doskonale czujemy. I to jest rzecz równie ważna i między innymi dlatego dany fortepian brzmi tak w tej sali, a w innej sali inaczej. Nie tylko ze względu na akustykę, ale również na te właśnie pewne wibracje. Oczywiście to jest związane immanentnie z akustyką, ale pytanie, czy można nauczyć głuchoniemych. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja znam ten eksperyment i wiem, że on miał służyć temu, żeby właśnie pobudzić rozwój ludzi głuchoniemych. Myślę, że sama idea jest bardzo słuszna, no bo każdy rozwój jest rzeczą słuszną. Natomiast te efekty, które oni osiągają, myślę, że dla nich ten efekt jest absolutnie fantastyczny, prawda? Że w ogóle wydobywają jakiś dźwięk. Natomiast no, trudno to porównywać z graniem estradowym i myślę, że nie taki był sens, tylko chyba sensem był po prostu sam rozwój, a mi się wydaje, że rozwój dla człowieka jest rzeczą najważniejszą, no i w końcu my się kształcimy całe życie, dla tego rozwoju my żyjemy. Panie profesorze, pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był profesor Karol Radziwonowicz, pianista, pedagog, prezes Towarzystwa imienia Paderewskiego. Żegnam się z Państwem. Ja, Monika Małkowska, dziękuję współpracującym dzisiaj ze mną Oli Kaczkowskiej i Alinie Benke, ale proszę Państwa, na koniec jeszcze Leonard Bernstein jako pedagog. Posłuchajmy. Dziękuję bardzo. Thank you.